vader? Wilt u zelf niet? Ik heb er een paar in mijn tas gestopt. Een paar maar, een paar is twee. Ik wil er ook nog wel een paar. Hier, heb je een doosje. Dankjewel. Nou, hartstikke bedankt voor de goede actie. Ik zocht nog naar de tafel, maar die hebben jullie opgeruimd. Oh, dankjewel. Een tafel. Oh. Ja, voor de donatie. Maar kennelijk was er geen animo. Je moet bij hem zijn. Bij wie? Bij die gast met de blauwe blouse. Oh, oké. Okay. Met die blauwe blouse. Blonde joch. Die organiseert het allemaal en die verdient heel veel support. Oké. Echt waar. Even kijken. Die heeft dit allemaal geregeld. Ja, dat vind ik ook met de gemeente en zo. Maar dit, volgens mij worden jullie dat is niet eenmalig, hè? Volgens mij is dat meerdere keren. Het is al eerder, ze hebben het al eerder gedaan. Maar volgens mij is het ook meerdere keren in het jaar. Of, ja, het is een hele organisatie natuurlijk. En ja, het is een pamplement. Vorige keer was het op Buikslotermeerplein in Noord. Oké, ja. Nee, dit is voor het eerst dat ik dit meemaak. Ik werd geseind. Dus ik dacht, ik kom even kijken. Ja, maar hoe kwam je erachter dan? Want daar ben ik mijn moeder die had het over dat er gratis... word ik op... We zijn live op Radio Pattenpoel. Dat wist ik niet. Nee, mijn moeder die had het erover dat er zeg maar gratis aardappelen en pompoenen zeg maar werden uitgedeeld. Ja. Dus ik denk, nou ja goed, het zou goed voor haar zijn. Zelf kan ze zeg maar niet komen. Nee. Dus in haar plaats kwam ik even wat aardappelen en pompoenen scoren. Ja, helaas ook, geen... Had gestaan, die had niet staan kunnen houden. Nee. Helaas geen mango's, helaas geen pruimen. Oh. Maar ja, goed. Ik ben al lang blij met wat ik heb. Ja. En ik denk dat ze. Ik denk voor de rest van de komende maanden. Zoveel aardappelen eet ze niet. Dus ik. Geen maanden, weken. Nou, daar ga je vanzelf al van eten als je zoveel hebt. Ja. Dan ga je wel wat verzinnen, hoor. Ik dank jullie hartelijk. Ik weet niet of ik er de volgende keer bij zal zijn. Ik vond het niet fijn. Hoe kwam je er nou achter? Want, mijn moeder. Die had het er dus over. Kwam je moeder erachter dan? Die had het weer van een ander. Ja. Dat is mond op mond. En die ander die had het weer van een ander. Dus het gaat van mond tot mond. Dat is goed om te weten. Ik ga nog even daar kijken. En ik ga... Ja, even, Charlie heet hij. Charlie, fijne avond nog. Hoi. Oh, hier is hij.